دے بسم الله الرحمن الرحیم القارعہ ٹنگون کی رز چې په هبت مخلق ټنګي مل قارعہ صد ټنګون کی ورز وما ادراک مل قارعہ سشی پوکو تالرا چه صد ټنګون کی قارعین قیامت مراد دے اے پخپل ہے بت بخلق دا سے اٹھنگئی یوم یکون الناس پکمر چشی و خلق کل فراش المبثوث پشان د پتنگانو خورو ورو کلشو و تکون الجبالو شب غرون کل عہن المنفوش پشان د وڑی رنگینا المنفوش چیا غڈین دت کڑی شیوی وی اپا گتو زری زری شیوی وی او اہن یا مطلقی وڑی تو یا رنگی نتوی فا اما من ثقلت هر چیا غسوک دی چی درنی بشی موازینو تلی دنیکو داغوی اے دنیکو تلب درنشی فهو فی عیشت الرادویا نوی باغ پیو جون خوشال کڑی شوی کی اللہم جللہ منہم و اما من خفت موازینوہو ارچی آغا سوک دی چسپکی بشی تلدنے کو داغوی فا امہو حاویا نو زید پاتکی دو داغ حاویا دے وما ادراک ماہیا سشی پوکو تالر ماہیا چه دغ حاوی سشده نارن حامیا اور ده گرم کڑشوه گرم اور ده